Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimiz yolunda yaşamayı, yolunda çene kapamayı ve yarın ahirette de rızası üzere huzuruna çıkabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Mesele bugün Kavuncu Ali abi diye andığımız Ali abimizin cenazesinde hazır bulunduk İsmail Ağa Camii'nde. Öğle namazını mütakiben. Yani mahdumlarından aldığım bilgiye göre 84 yaşında, yani hicri hesap 87 yaşında. Efendim bir insan hala orucunu tutuyor ve sahurda işte yarım bardakta su içmiş, oruca niyet etmiş. Ondan sonra biraz işte dinleneyim derken, uyurken vefat etmiş diyor. Şimdi hadis-i şerifte ne buyuruyor? İhramlı olarak bir insan umre ihramında veya hac ihramında vefat ederse bu kişi mahşere lebbek diyerek kalkacak. Yani o ihramı devam ediyor. İşte kaç yüz sene, bin sene evvel vefat edenler var. O kadar zaman şu anda kabirde efendim ihramlı sevabı ona icra ediliyor. Ondan sonra efendim oruçlu olarak bir insan, benim babaannem de rahmetli Kadir günü oruçluyken vefat etti. Yani böyle oruçluyken vefat edenlere çok tabii insan gıpta ediyor, imreniyor. Ama bu nasıl nasip oluyor? Kimlere nasip oluyor? Mesele bu yolda yaşamak meselesidir. Devam sebat edebilmek meselesidir. İşte şüphelere, vesveselere, evhamlara kapılmamak. Onu bunu dinleyerek itikatlarını ifsad etseler, her önüne gelen zındığın, efendim ehl-i sünnet düşmanı, Kur'an sünnet düşmanı, ilahiyatçı, yazar, çizer, birçok adam var piyasada. Bunları dinleseler bu insanlar, yani bu ibadetler üzere sebat edebilirler mi? Edemezler. Çünkü kafaları bulanır, bulaşır. Şimdiki insanların işte, şu şöyle diyor, bu böyle diyor, bilmem. Ya Allah ve Resulü'nün buyurduğu ortadadır. Kur'an sünnet ortadadır. Ehl-i sünnet itikadı ortadadır. Yeni bir şey keşfetmenin bir gereği yoktur. Ne hacet var? Dinimiz tamamlanmış. El yevme ekmeltü leküm dinekum. Dininizi bugün sizin için kemale erdirdim, Allah buyuruyor. Ve etmemtü aleyküm ni'meti. Nimetimi size tamamladım. Ve radıytü leküm l-islâme dine. Bu İslam din olarak Allah tarafından seçilmiş, beğenilmiş ve bize ihsan edilmiş. En büyük nimeti nimettir. Nimeti uzmadır, kübradır. Bundan büyük bir iyiliği yok bize Allah'ın. Çünkü hayat nimeti, göz nimeti, kulak nimeti, efendim mal nimeti, mülk nimeti, çocuk nimeti, torun nimeti. Ne zaman nimet olur bunlar? Cehenneme gitmezsen. Evet, dünyada birkaç gün birkaç nimetle faydalandın. O sonra ahirette ebedi azaba düştün. Ne oldu bu bütün nimetlerin? Hepsi gitti. Bir şey hatırlıyor musun o zevklerden, o lezzetlerden? Yok. Yani ahirette cehennemin en aşağı tabakasında azaba uğratılan, cehennemde de tabakalar var. Dereceler birbirinin altına doğru gidiyor. Cennette de dereceler var. Birbirinin üstüne doğru çıkıyor. En edna bir azap, yani en hafif yollu bir azaba düşen adam. Dünyada da diyelim ki ağaymış, paşaymış, kralmış, yemiş içmiş, her lezzeti de görmüş diyelim. Hadis-i şerifte de böyle buyuruyor. Yü'tâ bi en'ami ehli dünya. Dünya ehlinin diyor en nimetlisi, nimeti en bol adamı getirilecek. Tabi cehennemde bir azaba tutulduğunda veyahut mahşerde bir sıkıntıya tutulduğunda ona sorulacak. Ey benim kulum, dünyada hiçbir nimet tattın mı? Hiçbir lezzet fark ettin mi? Hiçbir keyif yaptın mı? Bir mutluluk hatırlıyor musun? Şimdi herkes mutlu olmaya uğraşıyor ya. Yok mutlu olamadım. Yok mutlu olmak istiyorum. Bilmem ne bilmem ne. Mutluluk ibadettedir. Huzur ibadettedir. Zikirdedir, fikirdedir. Ahireti kazanmaktadır. Dünyada ne mutluluk arıyorsun? İnni vallahu rahate fil cenneti ve nas yutlubuna fi dunya fe keyfe yecidune. Ben rahatlığı cennete koydum Allah buyuruyor. İnsanlar onu dünyada arıyorlar. Nasıl bulacaklar? Öküzün altında buzak arayan beklesin dursun. Bak sana hiçbir nimet uğrayıp geçti mi yani? Halbuki dünyada da ondan daha nimetli bir insan yok. Hayal edebiliyor musunuz? Şu anda 7,5 milyar insandan ne kadar zevklenenler vardır. Bir de bunun dünya kurulduğundan Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar oho ne zenginler var ne şeyler. Bütün dünyaya tek başına malik olan Nemrutlar var. Firavunlar var. Değil mi? Buhtunasarlar var. Bu adama soruyor. Hiç dünyada sen zevk yaptın mı diyor. O ne diyor? La ya Rabbi. Hayır ya Rabbi. Ben diyor dünyada hiçbir şeyden lezzet, hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiçbir lezzet hatırlamıyorum. Ancak bu günümü, bu saatimi biliyorum. Bu belaya düştüğümü biliyorum. Ya hiç mi hatırında kalmadı eski keyiflerden bir şey ya? Yok hiçbir şey kalmadı. O zaman neyin peşindeyiz? Ama dünyada en çok çile çekmiş. Evliyaullah ne kadar mübarekler de kendilerine de çile çektirdiler ya. Niye? Külü ve şrabu ve niyen bima esleftun fil eyyamil haliye. Defterini sağ elinden alanlara bu böyle buyurulacak diyor El-Hakka suresinde. Yiyin için afiyet olsun, hazm-ı asan olsun. Neden? Geçen dünya günlerinde geçirdiğiniz, çektiğiniz zahmetler ve sıkıntılar sebebiyle. Şimdi onun için onlar oruca devam ettiler, teheccüde devam ettiler, kıyam-ı leyle devam ettiler, sıyam-ı nehara devam ettiler. Efendim, her gün oruç tutanlar, Davud Aleyhisselam gibi efendim, oruç tutanlar, efendim, yani her gece Kur'an'ı hatmetmek ne demek ya? İmam Şafii efendim her gün de Kur'an'ı hatmederdi. Nasıl bu adamlar ya? Ramazan olunca 60 hatim yapardı. Yani 24 saatte hatim yaptığı için Ramazan olunca günde bir hatim, gecede bir hatim. 60 hatim yapardı. İmam-ı Azim Efendimiz radıyallahu teala bir rekatta hatim yaptır. Bir rekatta hatim yapan çok az kişiler var. Yani kendileri belki yapanlar olmuştur. Ama yani bize nakledilenlerden biz tabii bahsediyoruz. Kerameti kendinden menkul kişilerden nakledemeyiz tabii biz. Kaynaklı konuşmak zorundayız. Hazreti Osman Efendimiz bir rekatta hatim yapmıştır. Temim-i Dari Hazretleri radıyallahu anh sahabe-i kiramdan bir rekatta hatim yapmış. Ebu Hanife radıyallahu anh çok meşhurdur İmam-ı Azam. Bir rekatta hatim yaptı. Ya bu ne ister ya? Buna ne bel dayanır, ne bakın dayanır, ne sırt dayanır. Yani şurada bir hatimle namaz kılıyoruz diye gidenler 20 sayfa yani. Kur'an-ı Kerim'den okuyorlar işte bir cüz. Bunlar bile zorlanıyorlar. Yani şimdi gençler hele bilhassa ne kadar sağlıklılar o kadar darlanırlar yani. Şeytanları bol. Şimdi şeytanlar da bağlı. Nefis. Nefis durmuyor ki. Nefis aynı işte şeyle havaları vuruyor. Şimdi bu kadar hatim yapmak ne ister? Fedakarlık ister. Onun için es-siyam vel Kur'an yeşfani lil abdi yevmel kıyameti. Kıyamet günü oruçla Kur'an kula şefaat edecekler. Gelecekler Mevla'nın huzuruna suretle, şekille çıkacaklar. Ve oruç diyecek ki ya Rabbi menatuhu ta'ame ve şerabe bin nehari feşeffi'ni fih. Bu hadis-i şeriftir. Orucun kendi kelamıdır. Oruç söylüyor bunu. Kimin orucu? İşte inşallah senin orucun. Tuttuğun oruç var ya işte kabul ettirebilirsen makbuliyet, mahbubiyet kesbettirebilirsen Mevla'nın razı olduğu vasıflerle efendim, tutabilirsen mesele o. Yoksa yeme içme ağzın kapalı, konuşmaya ağzın açık. Dır dır dır dır dır. Böyle oruç makbul olur mu ya? Huzurların oruçları var. Her uzun orucu var. Mevla niye orucu farz etti? Lâleküm tettekûn. Haramlardan, günahlardan sakınmanız için diyor. Sakınmanızı sağlamak için, temin için. Çünkü açlık, susuzluk buna yardımcı olur. Aç susuzken insan daha az konuşur, daha az görüşür, daha az efendim ihtilat eder, efendim iş yapar falan. Bu da ne yapar? İnsanı beklenen günahlardan uzak tutar. Onun için suç oranı bile düşüyor. Suç oranı düşer. Ne demek? Günah oranı da düşüyor de. İlla ki günah oranı düşüyor. Orucun maksadı bu. Ama sen bu orucu tamamlayabilirsen o kıyamette geliyor. Ve sana şefaat ediyor. Diyor ki ya Rabbi ben gündüzleri bu kulunu yemesine içmesine mani oldum. Bu benden sebep yemedi, içemedi. Yani işte şimdi de elhamdülillah bilmiyorum tabii Türkiye'nin genelinde de yağmurlar var, rahmetler var, bereketler var elhamdülillah. Serinlikler oldu yani bayağı bir serinlik az oldu. İlk bir gün iki gün bir sıcak oldu. Dedim yakacak mı milleti Mevla? Yok. Kurban olduğum acıdığı merhametiyle yani serinlik getirdiği ha 15 oldu serinlik devam ediyor. Elhamdülillah. Yani kolay oluyor ama tabii çalışanla çalışmayan da bir olmaz. Saat 8'de iş başı tutmuş adam yani. Bir de ağır işlerde yükler altındaysa Allah yardım etsin. Yani onların orucuyla da uyurken tutan ki sevabı bir olmaz. Ama her halükarda haramlardan sakınınca takva ile tamamlamış olur. Takva ile tamamlayınca o oruç ona gelir şefaatçi olur. Ve der ki ya Rabbi ben gündüzleri bunun yemesine içmesine şehvetine mani oldum. Sen beni buna şefaatçi eder misin? Ne olur beni bunun kurtuluşu için aracı olmam hususunda. Çünkü salih ameller ne yapıyor? Şefaatçi oluyorlar. Salih ameller en büyük şefaatçidir. Dünyada da şefaatçidir, ahirette de şefaatçidir. Ah keşke salih amelimiz olsa da Mevla'ya arz edebilsek. İşte bir hadis-i şerifte sahih hadis-i şerif Bukhari Müslüm olacak yani. Müttefakun aleyh diye biliyorum. Efendim üç arkadaş bir yolculuktayken eski ümmetlerde bir yağmura tutuldular. Yağmura tutulunca da bir mağaraya sığındılar. Mağaraya sığınınca efendim yağmur geçene kadar dediler ıslanmayalım. O arada heyelan oldu tabii yağmurdan biliyorsun taş toprak kayıyor. Oysa koca bir kaya bunların mağaranın kapısına tam da kapısına ya. Tam da kapısına indi düştü kapattı kapıyı. Öyle de bir kaya ki ne 3 kişi ne 30 kişi. Kıpırdatamazsın. Evet. Hadis-i Şerif'i Mehmet Görmez anlatmış Rize'de de. Ondan sonra bizim Hoca Efendi de dedim ki diyor Allah Allah ne güzel hadislere inanıyor bu. Artık Diyanet Reisi hadislere inanıyor mu inanmıyor mu onu konuşuyoruz yani. Diyanet Reisi o zaman hadislere inanıyor diye sevineceğiz. Ya Diyanet Reisi hadislere inanmaz mı? O hadislere kim inanmaz hadislere? Hadislere inanmayana ne denir ya? Sünnet münkiri denir ya. İşte o da diyor sevindim diyor yani falan. Ondan sonra diyor bir de en sonunda da mesela tabii ki bu sembolik bir şey. Ya bizim Hoca Efendi uyanıktır Resul Hoca. Hemen beni aradı ta biz de Endülüs'teyiz yani Kurtuba'dan biz neredeyiz? Bir saat anlatıyor hocam dedim ben yurt dışındayım falan ama o tabii öyle şey etmiş ki hiddetlenmiş sinirlenmiş ya nasıl gazaplenmeyiz? Allah Resulü'nün hadisleri inkar edildiği zaman biz nasıl dururuz ortamda ya? Sembolik ne demek biliyor musun? Böyle bir şey yaşanmadı. Efendim, o hadis-i şerifi hoca efendi bir bulup da getirebilirsen gar, mağara hadisi. Her kitapta var meşhur. Efendim, sembolik şu yani. Bir şeyin aslı yok. Hakikate bunu hani Arapçadaki şeyini tabii bir sembolik. Yavurca olduğu için kullandığımız kelime değil de temsili. Temsili ne demek? Hani eskiden tiyatroya temsil derlerdi. Yani yaşanmamış, aslı yok, astarı yok, kurgulanmış, yazılmış, çizilmiş, efendim ondan sonra uygulanma safhasına çıkarılmış ve böylece millet işte bir millete bir hikaye. Yani böyle şey sonunda anlatıyorsun, hadis diyorsun. Efendim işte hangi kaynakta mı? O da büyük kaynaklarda geçiyor diyorsun. Ondan sonra da demez misin ki? Sembolik işte böyle şeyler. Yani aslı yok, aslanı yok diyorsun ya. Sembolik ne demek ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beynema selâsetun efendim üç kişi bir yolculuğa çıktılar. Böyle anlatıyor. Allah Teala buyuruyor ki وَكِذَٰلْكَ نَكُسُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلِ بَعْبِسَبِّتُ بِي فُعَادَكَ Habibim biz geçmiş peygamberlerin ve ümmetlerinin kıssalarından, yani kıssa demek yaşanmış olaylar. Kur'an'da anlatıyor bunu. Ama adamlar bu Kur'an'da olana da bile Mustafa İslamoğlu ne diyor? Kur'an'da olan bir şeye bile temsili diyor. Neye temsili diyor? Uzeyr Aleyhisselam 100 sene ölü kaldı, sonra Allah onu diriltti. Eşeği de Kur'an'da geçiyor. Eşeğini de diritti. Vanzur ila himarike. Bak eşeğini nasıl gözünün önünde diriteceğim diyor. Önce onu diritti. O zannetti. Bir dakikada biraz uyumuşum ya. Bir kalktı. Öyle zannetti. Burada ne kadar durdum ya? Birkaç saat. Çok mu yorgundum acaba? Daldırdım falan zannetti. Mevlana ne buyurdu? Bekara suresinde bu. Bellebiz demeye taam. Yok öyle ya. Ne bir saat iki saat. Sen 100 sene durdun burada. 100 sene. فَنْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ اَتَسَنَّ Bak, yiyeceğin, içeceğin işte bir yanında incir mi vardı yolda? İşte efendim bir ekmeği vardı, bir şeysi vardı. Bak ben istersem nasıl koruyorum? Yemeğine, içmeğine bir bak bakalım. Efendim? Hiç bozulmuş mu? Bozulmamış. Allah! Üzüm mü ne var? Üzüm duruyor, bozulmamış. Biraz incir mi ne var? O boz 100 sene. Buzdolabında buzhanede durmaz ya. Bak, bozmazsam nasıl bozmam? Çürütmezsem nasıl çürütmem? Kabirde kaç yüz senelik açılıyor kabir? Hiçbir şey olmamış. Şimdi kabirdeki adam, bu sabit ya, kaç defa bunun göreni var. Çürümeyen cesedi. Mumya da yok. Şimdi Allah Teala toprağın altında daha çok çürümesi lazım. Hava almıyor bir şey. Toprağın altında onu çürütmüyor. Toprağın üstünde de çürütmez. Ya bunu anlamayacak ne var Allah'ın kudretine iman edenler için? Nazur ilahi marge. Bir de şimdi gerçeğine bak. Velnecaalike atelinnas. Seni öldükten sonra insanların diriltilmesinin ispatı için insanlara ayet ve ibret yapacağım. Onun için bak eşeğine. Ondan sonra Nazur ilahi azam. Bak onun kemikleri kalmış. Keyfen ünsüz ya. Şimdi kemikleri nasıl dikeceğim? Bakıyor Hüseyin Aleyhisselam kendi dirildi. Bak fe ematehullahu. Allah onu öldürdü. Öldürdü diyor. İmate öldürmek ya. Arapçada. Mevt'ten geliyor. Mevt ölü. Miyete am. 100 senede ölü bıraktı. Sümme be'ase. Sümme be'ase. Sonra diritti. Kimi? Hu onu. Dirittim diyor ya. Sonra alenen söylüyor. Bak eşeği ne de diriltiyorum. Gözünün önünde diyor. Bak kemiklerini nasıl kaldırıyorum diyor. Kemikler iskelet halinde tıkır tıkır tıkır. Böyle kalktılar. Kendi kendilerine. Efendim bu evrimciler, devrimciler. Ne anlatacaklar bunu? Bu ayeti nasıl izah? Bir Müslüman evrimci olabilir mi ya? Evrimci olan bu eşeğin dirilmesi nasıl anlatacak? Bu ayet yani. Ha, ben inkar ediyorum der, çıkar gider, tamam. Hem Müslüman hem evrimci olunmaz. Çünkü Allah'ın işleri kün fek. Ol dedim, oluverir. Göz açıp kapayacak kadar da bir anda yapıyorum diyor. Dün kaç tane ayet okudum sana. Ondan sonra keyfen üşüzü ha. Nasıl onları dikeceğiz ya? Sümme neksü alâhma sonra eşeğin kemikleri birleşti. İskeleti meydana geldi. Ondan sonra da et giydireceğiz onu diyor. Et nereden geldi ya? Kasaptan et mi aldı da yapıştırdı kemiğine? Bir anda ol diyor işte onu. Daha Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratılması anlayamayanlar. Bu ayeti nasıl icat edecek ya? Kemiğin üzerinde et yok ki. Ha o da diyecek ona. 14 bin asır beklemesi lazım da kemiğin üzerinde belki et oluşur falan filan. Bu akıllı insanlar. Bunlar nasıl iş adamı olmuş? Bunlar nasıl ekmek buluyor? Bunlar nasıl? Yani bu yaşamamaları lazım bu kafayla ya. Allah'ın her gün mucizelerini görüyorlar ya. Anladın mı? Bu ayeti kerimede İslamoğlu ne diyor? Temsili. Şeyde ya. Gerekçeli meal diye bir ne diyeyim sana? Zırva yazmış. Orada söylüyor bunu. Ya öyle öyle. Millet Kur'an'ı okuyacak, mealine bakacak Müslüman olmak için. Bunun mealini açıp okursun gavur olmak için. Temsili ne demek ya? Uzeyr Aleyhisselam 100 sene ölü kalmadı. Efendim sonra dirilme diye bir şey yaşanmadı. O eşeğinin başına da böyle bir şey gelmedi. Allah bunu niye anlatıyor? Hikaye olsun. Efendim laf olsun, torba da olsun. Millet memnun olsun. Yani işte kıssadan hisse. Ya bu acem palavrası mı kardeşim? Siz Ebu Cehil zihniyeti misiniz? Efendim, Ebu Cehiller diyordu bu lafı. İnâdâ illâ esâtirul evvelîn. Bu senin okudukların evvelkilerin palavraları. Üstûranın cemisi. Yani ne demek? Efendim, zaten o işte neydi? Nadr ibn-i Haris olacak. Meşhur gavur. Bu ayetlerin sebebin üzülüğünü teşkil ediyor. O ta İran tarafına gitti. Mekke'den o zaman. Bu Muhammed dedi böyle bir şeyler okuyor. Bütün milleti inandırmaya başlatıyor falan. O da din elden gidiyor diye devreye girdi yani. Dinleri putlara tapmak. Gitti Rüstem kıssaları aldı. Rüstem, İsfendiyar bilmem ne böyle acem palavraları demek. Bu hikayeleri, romanları aldı getirdi Mekke'ye biliyor musun? Akşam toplantı yapıyordu. Müsamere denir onlara. Samiran tehcurun diyor ya Kur'an. Gece çünkü gündüz oralar sıcak olur güneşte. Akşam olduktan sonra serinlik çöküyor falan. Bunlar da milleti topluyorlar. Başlıyorlar muhabbete. Nedir? Ya diyor Muhammed size diyor Ad kavminden, Lut kavminden okuyor bir şeyler. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Haşa ve kella. Ondan sonra gelin ben de size daha taze haberler var diyor. İsfendiyar'ı dinleyin, Rüştem'i dinleyin bilmem ne. Yani bu Kur'an-ı Azimüşşan'daki bu ayetleri, hadis-i şeriflerdeki bu mucizeleri inkar edenler aynı Nadr ibn-i Haris ve bu cehil mantığıyla hareket eden bunlar evvelkilerin palavralarıdır ya diyen adamlardan bir farkı yok. Sakalları da olsa böyle, alınları secdede de olsa böyle, efendim, ayet hadis okusalar da böyle. Çünkü inkar etmek için okuyor. Hiç olmasa ateistin bir şeyi var ya. Bir mertliği var ya ben inanmıyorum diyor çıkıyor gidiyor. İnanıyorum dedikten sonra Allah'a akıl mı öğretiyorsun? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme efendim hadis mi öğretiyorsun ya? Bu olur muymuş, şu olur muymuş bilmem ne. Salih ameller çok önemli. Salih ameller ne diyorum nereden geldim buraya? Oruç şefaat edecekten geldim. Oruç şefaat edilecek oruç tutarsan ne mutlu sana. Bak bunu bak. Beni buna şefaatçi kıl diyor. Çünkü neden? İyi bir amel yaparsan Allah-u Teala bu amelinle tevessül edebilirsin. Bunu Vehhabiler bile kabul ediyor. Amellerle tevessülü. Yani ne demek? Yaptığın ameli ortaya koyarak, araya koyarak, aracı yaparak. Hani Allah hakkında Celle Celaluhu kesin karar ki hüküm kimse veremez. Bir adam diyemez ki Allah-u Teala'ya yani ya Rabbi ben böyle bir namaz kıldım. Falan zamanda şöyle bir oruç tuttum işte. Şöyle sıcak günde ciğerim parçalandı senin rızan için açmadım orucumu falan. Yani şey bozmadım hani demek istiyor. İftarda açar da. Ondan sonra bu amelin hürmetine bana bunu yapacaksın illa da falan. Şimdi bu hastalığımı geçireceksin. Ben 80 senedir teravih kılıyorum. Sen niye bana böyle... Haşa. Allah'a bir şey vacip olmaz. Kimsenin amelinin kabul olduğuna dair garantisi yok. Onun için ifadelerini edepli kullanacaksın. Terbiyeli hareket edeceksin. Ne diyeceksin? Ya Rabbi benim bu amelim senin nezdinde kabule itibara şayan olduysa ama bir amelini ortaya koymaya izin var mı meselesi? Yani geçmişte veya yakında efendim bir salih amel işledin. Bir hayırlı amel yaptın. İşte sağ elinin verdiğini sol elinin görmediği böyle gizli bir sadaka verdin. Veya bir tenhada Allah korkusundan gözlerinden yaşlar boşaldı falan efendim. Veya bir yetimin malını muhafaza ettin. Ondan sonra o yetim büyüdü. Öyle ya bu kolay mı şimdi? Birkaç yaşında yetim kalsa 15-20 yaşına kadar malı teslim edemezsin. Çocuk ne yapacak malı? Eder. Sen onu baktın ettin. Sonra koyununu sürü yaptın. Efendim ne diyeyim sana işte başka bir malı var, dükkanı var, şusu var, busu var, bunun vergisi var, dergisi var, muhafazası var. Muhafaza ettin. Çocuk büyüyünce de, al yavrum sana şimdi aklın başına geldi. Bu babandan sana kalmış idi. Ben bunun emanetçisiydim. Fakat ben bunu senin için sakladım. Şimdi bu senindir. Böyle bir baba yiğit var mı? Oho ben buna bakıyorum diye. Bakma parası, çakma parası, temizleme parası, süpürme parası. Yetim büyüyene kadar bütün malı gitti. En büyük tehlike bu yetim malı yiyenlere. اَلَّذ۪ينَ اَكُلُونَ اَنْبَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا Haksız yere yetim malı yiyenler. اِنَّمَا اَكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ لَعَرُ Karınlarına ateş yiyorlar. Ve seyaslevne seyira. Hakiki ateşe ahirette yakında girecekler. Şimdi onun için böyle bir salih amelim var. Hakikaten herkesin yapamayacağı, uğraşmayacağı bir şey. Efendim, Allah muhafaza çoklarının da harama düşeceği konu yani. Sen burada kuruşu kuruşuna hesap yaptın, yetimin malından kendine geçirmedin falan. Onu da baktın, ettin bu şey yani. Mesai ise insanlar şimdi kendi işine bakmıyor ya. Çocuklar babasının işine bakmıyor ya. E sen yetimin, kimin yetimiyse neyse işte. Kardeşin olur, komşunun olur neyse. İş başa düşünce. E sen şimdi bunu Allah'a arz edebilir misin? Yani ya Rabbi bak ben böyle bir hayır yaptım. Hasene yaptım ama sen kabul ettin mi etmedin mi? Ben bilmiyorum. Eğer bunu kabul ettiysen şeklinde bir sunum, bir arz Allah'a dua yaparken. Mesela kanser oldun. Allah etmesin. Ağır bir hastalığa tutuldun veya çocuğun haksız yere hapse girdi. Efendim. Kızın rehin alındı. Allah muhafaza. Ne olaylar oluyor her gün memlekette. E sen şimdi burada Allah'a yalvaracaksın. Yalvarırken ne sunacaksın? Tabii ki ya Rabbi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine diyebilirsin. Sahabe-i kiramın hürmetine diyebilirsin. Enbiya-i kiramın hürmetine diyebilirsin. Meşayihin, evliyanın, kutupların, üçler, yediler, kırklar hürmetine diyebilirsin. Osmanlı'da biliyorsunuz bunlar. Bütün harplere giderken savaşlarda söylenen, onlar hürmetine yardım istenilen tabirler. Bunların Kur'an'dan, sünnetten delili var mı? Var. Fî küllü karni min ümmeti sâbikûn ve umul budelâ sıddîkûn. Ümmetimin her asrında hayırda ileri giden sabikler var. Sabik, müsabakadan yani geliyor. Sebkat, öne geçen. Efendim, bunlar febîm yumtarûn, febîm yurzakûn, febîm yudfeûl belânehel arz. Onların hürmetine yağdırılıyorlar, yağmurlar yağdırılıyor. Onlar hürmetine rızıklar gönderiliyor. Yer halkına belalar gelecek. Onların hürmetine belalar onlardan def ediliyor. Yani onlar hürmetini kaldırıyorum diyor. E sen de diyorsun ki ya Rabbi belaları hürmetlerine kaldırdığın her asırda sabikler var, üçler var, yediler var, efendim kırklar var, 300'ler var, 500'ler var, 700'ler var. Bu hususta hadis-i şerifler çok. İmam Suyuti Hazretleri bunun hakkında kitap yazdı. Yani El-Haberü'd-Dâl var, El-Kavlü'd-Dâl var. Ondan sonra efendim Osmanlı meşayihinden zatlarım var. El-Kavlü'd-Dâl alâ işte Vücud-i'l-Ebdâl bu gibi isimlerde. Ebdâl, seçkin velilerin, kırkların bulunduğuna dair her asırda, ümmetin her döneminde. Sen onların olmasa ya, şu dünyanın pisliğine baksanıza, günahlara baksanıza. Ateş yağması gerekirken yine rahmet yağıyor. Onun için onların varlığına delalet eden hadisleri toplamış. İmam Suyuti'nin El-Havi'de yani iki ciltli kitabında özel bir risale var bu hususta. Diyor ki istesem tevatür derecesine ulaştırırım. Yani mütevatir olduklarını söyleyebilirim. Çünkü ne demek? Lafza aynı lafızda gelmiyor ama o kadar aynı manada hadis gelmiş ki inkarı insanı dinden çıkaracak derecede kuvvetli hadisler diyor. Mütevatir o demek. Manen mütevatir o demek. Yani bu zatlar var. Sen onların hürmetine istersin ki. Ya Rabbi oğlumu kurtar. Ya Rabbi beni kurtar. Ya Rabbi eşime şifa ver. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine ve işte kimse şu falan velinin hürmetine, Abdülkadir Geylani hürmetine, İmam-ı Rabbani hürmetine, Şah-ı Nakşibend hürmetine. Kaddesallahu ve esrarahum l'aliyye. Bunlar Allah'ın da hatırlı insanlar. Maruful Kerhi'nin Kaddesallahu esrarahu biliyorsunuz İmam Musa Kazım 12 imamdan yok İmam Ali Rıza. İmam Ali Rıza'nın yani Musa Kazım Hazretleri'nin oğlu olacak. İmam Ali Rıza Hazretleri'nin hizmetçisiydi. Hizmetçisiydi Maruful Kerhi Hazretleri. O kadar manevi makamlara ulaştı ki Allah ile bir işi olan buyuruyor. Felyes elhubi benim ismimi benim hatırıma ondan istesin. Bunu büyük muhaddislerden İbnül Cevzi gibi bu rivayetleri eleyen tarayan İbnül Cevzi bile kitabında sırf Maruful Kerhi'nin menakıbını yazmış. Bir cilt kitap. Daha kimler yazmış? Ebu Nuaym büyük muhaddis Hillet-i Evliya'da bunları zikrediyor. Çok kaynaklı. Allah'tan diye bir şey olan diyor. Benim hatırıma istesin. Şimdi mesela bütün ulema meşah ittifak etmiş. Bağdat'ta Maruful Kerhi'nin kabri tiryak-ı mücerreptir. Denenmiş ilaç. Yani Allah'tan istiyorsun. Yaratan ancak Allah'tır. Ama Allah'ın hatırlı kulları var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor. Tevesselû bi cihâhi fe inne cihâhi inde Allah'a azim. Benim hürmetime isteyin Allah'ınızdan. Celle Celaluhu. Efendim benim itibarım Allah'ın dinde azimdir, büyüktür. İşte bu hadis-i şerifin aslı yoktur. Efendim kaynağı zayıftır. Al sana kuvvetlisini okuyayım derdi efendisi. Al sana tavlısını okuyayım derdi. Tirmizi hadisinde de geçer. Ne buyuruyor? Ama geldi dedi ya Resulallah ben Bana bir dua etsen, gözüm açılsa ne? Dedi, o zaman git abdesthaneye bir abdest al. Ondan sonra şu dua yapacaksın. Benim yanıma gel demedi bak. Neredeysen git abdest al yap. Sahabe-i kiramda bakıyoruz dedi. Ama geldi dua istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dua talim etti. Allahümme yeselüke ve teveccevleke bi nebiyyi nebi rahmeti. Ya Muhammed inni teveccehtu bike ila rabbi fi haceti azeli tukda. Bu Tirmizi dedir. Tirmizi de mi inkar edeceksin? Ha Tirmizi de inkar ediyorsan ya git. Ya git de git. Ben seni Müslüman kabul etmem ki ya bütün hadisleri inkar ettikten sonrası. Resulullah bir şey buyursa sen inanmıyorsun sen. Nasıl peygambere iman ettim diyorsun sen. E Tirmizi de hadis sahih. Git dedi de Allah'a yalvar dedi abdest altından sonra. De ki ya Rabbi ben rahmet peygamberi olan senin Nebi Zişan'ın hürmetine senden istiyorum. Ondan sonra da bana seslen dedi. Nereden bana seslen? Gel de yapmaz zaten yanına gelse. Niye seslenecek uzaktan? Neredeysen dünyanın neresindeyse. Abdest al. Bazı rivayetlerde iki rekat kıl var. Bazı rivayetlerde sade abdest var. Hani bazen insan sıkışırsa kerahat vaktidir namaz kılamaz. Ama dara düştü. Sade abdest de yeter o zaman yani. Sıkıştın. Hemen abdest alsın. Dönersin kıbleye. Ey benim Muhammed Efendim diyor. Ben senin hürmetinle, senin Allah'ındaki itibarınla Rabbime yöneldim. Bu işimin görülmesi için, bu sıkıntımın açılması için. Allah'ım feşefi'u fiyye ve şefi'uni fiyye. Ya Rabbi duamı kabul et. Benim duamı bana şefaatçi yap. Habibini de bana şefaatçi yap. Duamı da onun şefaatine elverişli hale getir ki hani becerebileyim. Doğru dua edebileyim. Kabule şahane olabileyim ki o da bana şefaat etsin. Onu bana şefaatçi kıl. Sahabe-i kiram diyorlar. Bir de baktık diyorlar. O ama yanımızdan geçti. Gitmiş abdest almış. Duayı okumuş. Gözleri açılmış. Ha, işte mucize yok diyene gel bunu anlat. Bunun gözü açılır mı? Nasıl açılır? Nasıl denk geldi? O arada ne oldu? Sebeplerden bir sebep meydana geldi. Ya Allah ol dedim oluyor, öl dedim ölüyor. Sen hiçbir imanın yok. Sahabe-i kiram diyor gözlerimizle gördük diyor. Bir de baktık diyor yanımızdan geçti sanki hiç kör olmamış. Ya bunlar var. Yani zevat ile de tevessül var. Zevat ne demek? Zatların kendileriyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le var. Sahabeyle yapabilirsin. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Ali ile ne kadar tevessül var. He? Medet ya Muhammed, medet ya Ali diyor adam. Var mı bunda bir yanlış? Yok. Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali. Doğrudur. Çünkü Allah Teala onlara efendim tasarruf vermiş. Hazreti Ali Efendimiz daha doğmadan Selman-ı Farisi onu tanımıyor. Selman-ı Farisi 250 yaşında vefat etti. Selman-ı Farisi Hazretleri de Hazreti Ali Efendimiz 60 küsur yaşında vefat etti. Hazreti Ali ne zaman doğacak olacak? Selman-ı Farisi'nin ömrüne baksana 250 yaşında. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok sonraya da kaldı. Medain valisiydi. Vali yaptılar onu. Yani mübarek. Orada vali oldu ama ondan sonra dediler ki sana bir dediler vali oldun şimdi bir yer lazım ki millet gelecek hakemlik isteyecek yani haklı haksız öyle vali ne iş yapar? Bütün bunları o görecek o zaman validir. En büyük Allame-i Cihan o zaman Selman Farisi ne demek yani? Dedi ki aman dedi bana dedi böyle çok büyük yerler yapmayın bir tek güneşten şey olacak falan sakın sakın sakın. Kaçarım bırakırım dedi buralara. Allah Allah. Şimdi olsa şanıma yakışır bir bina yapın ya bu ne biçim bina bilmem ne. Ondan sonra dedi ki ancak şu şartla. Ayağımı uzattığım zaman duvara değecek kadar. Ayağa kalktığım zaman da tam duramayacak. Başım tam yani rahatlamayacak yani. Eğik duracak kadar. O kadar bir yer yaparsan sen güneşten kurtulma ona müsaade ederim. Geri kalan hiçbir şeye müsaade etmem dedi. Hakikaten öyle bir yer yaptılar. Yoksa vali olmuş. Ebu Hureyre vali oldu. Küfesiz odun taşıyordu sırtında. Bir de tevazu için. Tarriku, tarriku. Fakat cakül hakim. Vali geliyor yol açın ya yol açın diyordu. Kendiyle dalga geçiyordu. Sırtında odun küfesi var. Yani Müslümanlara odun taşıyor. Anladın mı? Bunlar böyle zatlar, böyle insanlar. Rıdvanullahi Teala Ali Mecmain. Şimdi Selman Farisi ne dedi Hazreti Ali'yi görünce? Tabii o sonra Medine'ye geldi. O da çobanlık yapıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelmeden. Hicretten önce o Medine'ye gelmiş. Duymuş orada ahir zaman peygamberi çıkacak. Mübarek hak dini aramak için yüzlerce yılını efendim feda etti. Kolay mı biz anadan babadan bedava konduk bu dine şimdi? Ondan sonra kim yağmalarsa yağmalasın. Bedava gelen malın kıymeti bilinir mi? Miras yedi derler. Bir gecede bitirir. Adam 80 senede zor kazandı babası dedesi. Bir gecede yer herif. İşte biz ona döneceğiz. Döndük zaten bir kısmımız. Ondan sonra Hazreti Ali Efendimiz'i Medine'de gördü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte iman etti. Bazı, o kıssası uzun. Bazı sohbetlerde de anlatmışım. Hazreti Ali Efendimiz'e dedi ki çok seneler evvel daha ne Hazreti Ali Efendimiz? Belki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile doğmamış hali o zaman. Dedi bir şeyde çölde ben böyle çok seyahat ederdi, gezerdi. O İncil ehlindendi o zaman. Çünkü başka şey yok. Kur'an gelmemiş. İncil ehlindendi. O zamanın rahiplerine, alimlerine giderdi. Yani hak din üzereydi. Çünkü onun iyi bir hocası, şeyhi vardı. O ona ahir zaman peygamberin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün alametlerini söylemişti. Sırtındaki mührünün tarifine kadar. Onun için zaten o doğru dinden, yani tahrif edilmemiş, değiştirilmemiş İncil'den okuduğu için alametleri bulunca hemen iman etti. Ondan sonra işte sadaka verdi, ben yemem dedi, fakirlere dağıttı. İşte bu hediyedir dedi, hediyeyi gel o zaman beraber yiyelim dedi. Bütün bu alametleri tecrübe etti ve böylece iman etti. Sonra Hazreti Ali Efendimiz'e işte gördü orada. Onu görünce dedi ki, ya dedi sana bir şey söyleyeyim mi dedi. Buyur dedi. Sen dedi 100 sene işte kaç sene evvel ben bir çölde bir aslan beni parçalayacaktı. Bir canavar bana saldırmak üzereydi. Sen dedi aynı böyle geldin. Bak bak aynı böyle geldin ve onu benden def ettin. Beni ondan kurtardın dedi. Onu korkuttun, kaçırttın dedi. Hazreti Efendimiz daha da olmamış. Çünkü ruhlar, ben size geçen de dedim, ruhları anlamadan bu işi çözemezsin. Ruhlar bedenlerden 4000 sene evvel yaratılmış. Rızıklar ruhlardan 4000 sene evvel yaratılmış. Onun için kimse aç kalacağım da öleceğim diye hesap etmesin. Endişe etmesin ama ecelin açlıktansa altın vakonunun içinde de açlıktan ölürsün. Altınlar yenmez. O ecelin ise başka. Yani ruhlar önce yaratıldığı için Hazreti Ali Efendimiz'in ruhaniyeti şekle büründü. Anladın mı? Ruhaniyet şekle bürünür. Şu anda bile işte Çanakkale Savaşı'na şehitler geldiler. İşte bu kadar daha en yakın şeyle Kıbrıs Harbi'nde bile Evliya Allah'ın ruhaniyetleri geldiler. Bunca insanlar anlatıyor bunu. Pilot anlatıyor, şu anlatıyor. Bunların YouTube'a girseniz adam gözüyle görmüş ya sakal sarıklılar geldi diyor pilot. Ha var. Ben bizzat dinledim bunları yani. İnternette var. Sen ne konuşuyorsun? Ruhaniyet şekle girer. Daha Hazreti Ali Efendimiz annesinin rahmine düşmemiş ama gelmiş Selman Farsi kurtarıyor. Anladın mı sen? Onun için sen burada yaratan ancak Allah, kurtaran ancak Allah Celle Celle ama sebepler yaratıyor. İşte bunun Kur'an'da en büyük delili fel müdebbirate emra, işleri yöneten ruhlara yemin ederim diyor. İmam Gazi Beyzavi, İmam Fahrur Razi, müfessirler, imam bütün onlar diyorlar ki benim Tarikat-ı Aliye'de Rabıta-i Celiye diye bir kitabım var. O Rabıta kitabını okumadan bu işlerden hiçbir şey anlamazsınız. Yani anahtar açmaz. Çünkü kafanın açılması için evvela bir altyapı malumat lazım. O Rabıta kitabında bu ruhlarla ilgili çok detay yoksa da öyle anahtar kelimeler ve bütün kilitleri kafanızdaki soru işaretlerini çözecek malumat var ki onu okumadan hiç bu konulara girmeyin yani. Tarikat-ı Aliye'de Rabıta kitabı yani. Rabıta-i Celiye. 400-500 sayfa kitap. 500 sayfa. Ne ilimler, ne ilimler. Canım çıktı onu dünya kadar kaynaktan toplayana kadar. Hazır ilimleri koydu koydu. Okumuyorsunuz mübarek adam ya. Hiç okuma alışkanlığınız yok ya. Orada ruhların bu tasarrufları, temessül, şekle bürünmeleri, melekler de ruhanidir. Ama Cebrail Aleyhisselam delikanlı şeklinde geldi diyor Meryem suresinde. Anladın mı? Dihyetül Kelbi şeklinde geliyordu. Sahabeden birinin şekline giriyordu. Arap'ın en yakışıklısı Dihye radıyallahu anh. Onun şekline giriyordu. Sahabede Dihye geldi zannediyorlar. Halbuki Dihye başka yerde. Yani nasıl ki melekler insan şeklinde gelebiliyor. Bazı kere kuş şeklinde küçük güvercin kadar küçülmüş vaziyette İsrafil Aleyhisselam'ın olduğunu gördü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Cebrail Aleyhisselam küçüldü. Kuş şekline girdiğini görür. Ama asıl hılkati 600 kanadı var. Gökleri yerleri aşıyor. Asıl yaratılışında. Ama surete girebiliyor. Şekle bürünebiliyor. Efendim, onun için cinniler bile yılan şekline girebiliyor. Kelp şeklinde, siyah kelp şekline girilebiliyor. Hadis-i şeriflerde bunu, sayı hadislerde beyan ediyor. Bunlar şeytandır diye bu surette görünüyorlar ama esasen hayvan değil. Esasen hayvan değil. O şekle girilir. E peki Allah Teala'nın bir velisi, bir dostu, bir nebisi, bir peygamberine Allah Teala bir surete bürünme imkanı vermez mi? İsterse verir, isterse vermez. Ama verdiğini beyan ediyor. Onlara tasarruf ve yetki vermiş midir? Vermiş mi, vermemiş mi? Şimdi biz burada tartışma açmaya gerek yok. Kur'an yanımızda duruyor. Ne buyuruyor? Fel müdebbirati emra. İşleri yönetenler. İşleri yöneten benim dediği ayrı. Yaratmak ve yönetmek ancak Allah'a mahsus. Ama bazı yetkileri kime veriyor? Efendim kullarından dilediğine veriyor. Yağmurları Mikail Aleyhisselam yönetiyor. Mahsulleri Mikail Aleyhisselam yönetiyor. Harpleri, zelzeleleri, yıldırımları, fırtınaları Cibril Aleyhisselam yönetiyor. Yönetiyor demek, yaratıyor demek değil ki kardeşim. Allah Teala meleklerle iş görürüm buyuruyor. Bütün Kur'an meleklerin yaptığı işlerinden bahsediyor, beyan ediyor ve bunlara kasem ediyor, yemin ediyor. Meleklerin yaptıkları işlere. Değil mi? O safati safa, saf saf dizilen meleklere yemin et. Fezzacirati zecra, şeytanları, iblisleri göklerden kovan melekler. Fettealiyat zikir okuyan, Kur'an okuyan melekler. Hocam öbür ayette de işleri yöneten melekler, ruhaniler. E bir insan melekten üstündür. Bir Şahin Akşiment, bir Abdülkadir Geylaniler meleklerin evliyasından üstündür. Bir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Nuh aleyhisselam, Adem aleyhisselam meleklerin peygamberlerinden üstündür. E hal böyle olunca daha üstününe, daha alttakine verilen makam verilmez mi yani? Aklın kesmiyor mu senin hiçbir şey? Onun için zevat ile tevessül, yani zatlar hürmetine istenir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zatı hürmetine bak. Tirmizi hadisini okudum sana. En sahih hadis. Benimle Allah'a yönel diyor. Ya Rabbi rahmet peygamberin hürmetine senden istiyorum diyor. Yine Allah'tan istiyorsun. Sorun yok. Bir de salih amellerle istenir. Salih amellerle istenir. O zaten ittifakla onu ve selefi vabiler de kabul ediyor. Çünkü onu da reddedecek halleri yok. Halbuki Allah Teala vebtehu ileyl vesile. Allah'a sizi ulaştıracak, rızasına eriştirecek vesile arayın diyor. Maide suresinde emrediyor. Bu vesile arama emri umumidir. Ulema buyuruyorlar ki burada şahısla olmaz, amelle olur, şundan olmaz, bundan olur diye bir ayet yok. Ayet diyor ki vesile arayın. Şimdi bu vesile arayın emri umumi olduğundan diğer hadis-i şeriflerde de zatlarla da onlar yüzü hürmetine de istenme. Kendisi istiyor Efendimiz İbn-i Mace hadisi. Allah'ın bir hakkı nebiyike vel enbiyayı kabli. İbn-i Mace de geçiyor. Hazreti Ali'nin annesi öldüğü vakit onun kabrine kendi indi bereket olsun diye. Bu benim annemden sonra annemdin diyor. Sen giymezdin beni giydirirdin. Sen aç kalırdın beni yedirirdin. Yetim öksüz olduğu için. Ebu Talib'in eşi Fatıma binti Esed annemiz. O Müslüman kıymetli annemiz. Medine'de gömüldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi elbisesini çıkarttı ona kefen yaptı. Bereket olsun diye. Kendi yattı önceden falan. Orada dua diyor. Ya Rabbi diyor. Benim senin indindeki hakkım hürmetim için bir de benden önce geçen peygamberler hürmetine diyor. İbn-i Mace'de yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şirk mi koştur haşa? Kendinden önce geçen peygamberleri aracı yapıyor. Ki hani İğfirli ümmi Fatıma. Bu Fatıma annemi diyor. İşte, baktığı için annem diyor. Fatıma annemi affet diyor. Yani kabrini geniş et diyor, ona dua ediyor. Anladın mı? Onun için vesile arayın emri umumidir. Burada zatlarla da olur, amellerle de olur. Şimdi amellerle işte, sen şimdi oruç tutuyorsun. Bu oruç sana şefaat edebilir mi? Edebilir. Makbul olsa ahirette şefaat edecek. Kur'an okuyorsun, gece hatim yapıyorsun, işte Ramazan'da hatimleri artırıyorsunuz. Fazla tilavet, Kur'an ayıdır. E Kur'an da gelecek diyor. Kur'an da şefaat, ya Rabbi menâtu nevme billeyl. Ya Rabbi bu adam gece Kur'an okuyayım diye hatimle teravih kılıyor. Veyahut işte hatim Kur'an okuyacak. Sahurda okuyor, seherde okuyor. İşte bazıları uyumuyor, gecede okuyor. Bazı gece, mübarek gecelerde insanların çoğu da okuyor, uyumuyor. E ben bunun gece uykusuna mani oldum. Herkes horul horul uyurken, keyfinde bu adam uykusunu feda etti ve beni tilavet etti diyor. İzin ver, müsaade buyurursan şefaat edeyim diyor. Onun için oruçla Kur'an birbirinden ayrılmaz. Yani Kur'an ayı Ramazan, Ramazan da Kur'an'ın da Ramazan'da indirilmesi ve böylece ikisinin birbirine çok irtibatı, iltisakı var. Hem oruçluyken de Kur'an okunduğu zaman nurun ala nur. İkisi bir, iki şefaatçiyi birden devreye sokmuş oluyorsun. Bu sefer ne oluyor? Bu ameller Allah'ın huzurunda şefaat izni istiyor. Allah-u Teala da buyuruyor ki ben size şefaat ettim. İzni şefaat hakkı verdim. Şefaat izni verdim. Şimdi orucuna, senin tuttuğun orucuna, senin okuduğun Kur'an'ına ki bunun dolu kusuru küsuru var. Hiç kimse peygamber gibi hatasız amel çıkaramaz yani. Senin kusurlu küsurlu orucuna, kıraatına, tilavetine, hatmene Allah-u Teala işte fazl-ı keremiyle kabul ederek şefaat hakkı veriyor da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e vermez mi? Abdülkadir Geylani'ye vermez mi? Şah-ı Nakşibend'e vermez mi? Allah'ın en büyük velilerine vermez mi? Dostlarına. Senin orucuna veriyor. Senin. Sen kimsin ki, amelin ne ya? Ben kendimi bilmiyor muyum ya? Bir namazda 80 türlü fırıldak dönüyor kafama, gelen giden adres yok yani. Şimdi benim bu namazım bana şefaat edebilir diye hadis var. He? Mahmud Efendi Hazretleri edemez. Ya ömrü hayatı zikirde geçmiş Allah'ın velisi nasıl şefaat edemez? Onun için ama mutlak manada bu zat mutlaka şefaat eder şeklinde konuşmayalım. Ne diyoruz? Allah'ın velileri, alimler şefaat eder. Yeşfâmel kâmet selâd. Üç cümle şefaat eder. İbn-i Mace hadisi. Hadise göre konuşalım. El-Enbiya. Başta peygamberler. Sümmel ulema. Sonra alimler. Sümme şühedâ. Sonra şehitler. Tabi buradaki alimlerden maksat Allah'ı bilen ariflerdir. Zaten ulema evliya değilse Allah'ın hiç velisi kalmamış diyor Ebu Hanife ve Şafii radıyallahu teala anhuma. Çünkü Allah'ın dinini hakkıyla müdafaa eden, hakkıyla savunan, hakkıyla okutan, öğreten, yazan, dini İslam'a hizmet edenler velidirler. Zaten onların veli olduğu tartışılmaz. Yani orada ulema evliya manasında eşleşiyor. Bunlar şefaat eder buyuruyor. Da. Ama hani ben diyorum ki Mahmud Efendi Hazretleri bana şefaat eder. Ben dedim Efendi Hazretleri bana şefaat eder. Ya dedi bana o hak verilecek mi bakalım? O zaman işte ben herkese şey yaparsınız, bana özel bir şey istiyorum. Yani ne buyurdu mesela? İşte bu söz budur Ehl-i Sünnet'e göre. Allah-u Teala bana şefaat hakkı verirse, böyle konuşacaksın sen. Verirse ben de sana söz vereyim. Ha ama umumi bu kadar müridiniz, müntesibiniz var. Bana özel şey der misiniz? E tamam olsun, senin bizde hakkın var, hizmetin var dedi. E şimdi bu o zat bunu nasıl konuşuyor, tamam. E biz de niye göre konuşabiliriz? Allah Teala ona şefaat hakkı verirse diye konuşabiliriz. E benim şeyhime efendim mutlaka verecek, şimdi bunu konuşamayız. Ehl-i Sünnet'e göre böyle kesinlikle verecek, ama şefaat hakkı verilen alimler, veliler kesinlikle var. Bu kesin. Ayet var, hadis var. Benim iznimle şefaatçiler var diyor Kur'an. Ma min şefi'in illa min ba'di izni. Benim iznim olmadan şefaatçi yok, ancak benim iznimle şefaat var buyuruyor. Şimdi onun için amellerle ilgili de Allah Teala oruca da şefaat hakkı verecek. Kur'an'a da şefaat hakkı verecek. Onlar da adama alacaklar, tacını giydirecekler. Bütün hesapları kolaylıkla geçirecekler. Sıratı geçirecekler. Cennete girdirecekler. İşte böyle orucumuz olsa, haramlardan arınmış bir oruç olsa ne güzel şefaatçimiz var. Salih ameller. İşte okudum şimdi o görmezin deyip de sembolik dediği mağara hadisinde. İşte Bukhari'de geçiyor. Efendim birçok kaynaklar, bütün kaynaklarda bu hadis-i şerif zikrediliyor. Ne buyurur? Efendim Abdullah ibn Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah Hazretleri diyor. Ben işittim diyor ya. Semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah buyururken işittim diyor. Daha bu temsil olur mu? Tiyatro olur mu? Sembolik olur mu ya? Mübarek ağzından duydum diyor yani. Bukhari bunu en sahih rivayetle rivayet ediyor. İntalaka selâsetü râhtım min mekâne kablikum. Sizden önce geçenlerden, ümmetlerden bana Allah anlatıyor. Bak ne dedim ayette? Manusef bütün bir ifade. Senin kalbine teselli bahşetmek ve kuvvet, manevi kuvvet vermek için kıssaları yaşanmış ol. Kıssa yaşanmış olay. Esatır, palavra, hikaye, roman. Kur'an ne diyor? Benim sana anlattıklarım diyor, kastır diyor. Ehsenel kasas diyor Yusuf Aleyhisselam'ın başına gelenler. Kıssaların en güzeli. Kıssa demek anlatılan, yaşanmış olay. Kur'an'da hadiste geçen bir şey sembolik denir mi ya? Bu üç kişi gittiler diyor. Hatta evvel mebit ile gar gece bir mağaraya sığıldılar. Feddekalû. İşte girdiler. Başka hadislerde uzun uzun bu anlatılıyor işte. Yağmurdan kaçtıkları falan. Sonra fen hederat noktasız. Sahratü minel cebel. Dağdan bir kaya indi. Fesedded alemul gar, mağaranın kapısını kapattı. Şimdi kendi aralarında üçü birden, neyse bunlar ne mübarek adammışlar, eski ümmetlerde çok mübarekler vardı. Üçü birden ne dediler? İnnehu la yunciikum min hadihi sahrati illa en ted'u Allah bi salihi amalikum. Bu kayadan sizi kimse kurtaramaz. Kim bilecek bizim burada olduğumuzu ya, çölün orta. Kimsenin haberi yok o zaman, cep telefonu yok, bir şey yok. Bir de şu değil ya, yani bilen de yok hangi güzergahtan gidiyorsun, hangi mağaraya girdin. Üçü birden girdi. Ancak salih amelleri araya koyarak bir amelimiz var mı Allah'ın huzuruna çıkaracak? Bir amelimiz var mı ya Rabbi, şu amelimiz hürmetine bizi affet diyecek. O zaman Allah'a dua edersek bizi kurtarır. Başka bir çaremiz yok dediler. Bunun üzerine içlerinden biri ne dedi? Ya Rabbi dedi, benim anam babam vardı. İkisi de piri fani idiler. Ben o efendim hayvanların sütünü sağardım, gelirdim. Çoluk çocuğum var, eşim var. Fakat anama babama sütlerini içirmeden evvel hiçbirine içirmezdim. Sonra bir gün bir efendim uzak bir işe gittim. Ondan sonra biraz erken dönemedim. Onlar her vakit beklerdiler beni. Yani ikindiden sonra falan gelip de içireceğim sütlerini. O ama ben geç kaldım. Geç kalınca onlar da uyumuşlar. Ben de gittim sütlerini sağdım, getirdim. Baktım onlara uyumuş buldum. Ben de onlardan evvel efendim çoluğa çocuğa da içirmediğim için süt çanağı elimde bekledim. Ne zaman en tazur istikazama hatta berakal fecru. İmsak olana kadar süt çanağı elimde bekledim. Niye? Anam babam belki şimdi ben mesela gider uyurum. Bu sefer onlar uyanır. Ben onları uyurken onların uyandığını anlamam. Bu sefer onlar aç yattılar süt içmeden. Yani çünkü o zaman da böyle çok şey yok. 40 türlü yemek yok işte, sütlen besleniyorlar. Ne yapacağım? İmsak olana kadar, yani gün girene kadar bekledim. Onlar uyandılar ve böylece sütlerini içirdim. Oh, içim rahat etti. Hatta bazı hadislerin rivayetinde çoluk çocuk bile işte benim istediler şeyler falan. Ya durun şimdi önce anneme babama içireceğim diye. Böyle bekledim, bekledim. Şimdi diyor, ya Rabbi Allah'ım in kuntu faaltu zalike ibtiga vecike feferric anna ma nahnu fi min hadhihi sahrati. Ben bunu sırf senin rızan için yaptıysam, başka hiçbir niyetim gaye mi, beni kime gösteriş yapacaksın? Ya anana babana süt vereceksin de gösteriş mi olur bunu? Fakat sen de işten geliyorsun. Eski zamanda öyle, şimdiki arabayla gelmiyorsun. Ne yollara gitmiş gelmiş. Yorgun, argın, uykusu var. O vaziyette gece geliyorsun. Daha saatler. İmsak ne zaman? Saatlerce süt elinde bekliyor. Anasının babasını efendim. Belki birden uyanırlar. Uyanır uyanmaz hani vereyim. Onlar da imsakta uyandılar. Ben diyor ya Rabbi kurban oldum sana diyor. Bak sizi bu kayadan bir şey kurtaramaz arkadaşlar dediler. Üçü de uyanık. Ancak salih ameller araya koyacağız. Ya Rabbi bunu ancak senin için yaptıysam diyeceğiz. Ve böylece Allah bize acıyacak dediler. Bir tanesi bunu öne sürdü. Ve böylece Allah'a dua ettiler. Ya Rabbi kurban oldum, düştük bu belanın içine. Bu kaya kapandı üstümüze. Biz de burada mezaremiz olacak. Çünkü ne çıkamazsan öleceksin. He. Ne hava kalır, ne su var, ne yemek var. Onlar çıkacağız diye girdiler yani yağmur geçene kadar. Kayayı da itemezler. O kadar büyük kaya. Fen feracet şeyen la istatiyun el huruc. Birden ben bunu sırf senin için. İşte mesele Allah'a, ben bunu sırf senin için yapabildiysem, yaptıysam, kabul ettiysen, bunu sevdiysen, bundan memnun kaldıysan, böyle bir amelimiz var mı? Ben onun için hep derim yani. Ben şimdi şu kadar ömrümde ya Rabbi şunu sırf senin için yaptıysam diye bir şey çıkaramıyorum ya. Bir şey çıkaramıyorum. Niye yaşamışım ben, boşuna yaşamışım. Aleyhime yaşamışım ya. Böyle bir şey çıkaramazsam ne olacak benim başıma bir bela gelende? Vardır inşallah efendisine sevgilerim, hizmetlerim, bir şey. En faziletli amelim muhabbet yani. Çok seviyorum Allah dostum. Ne bileyim sen. Kuru kuruya da sevgi mi olur ama işte. Kaya biraz açıldı diyor. Ne kadar açıldı biliyor musun? Çıkmaları mümkün değil ama bir hava girdi. Bir ışık girip bir hava girdi fakat çıkamıyorlar. Şimdi işte vakit doluyor. 13'ün yarınki dersin başında inşallah bunun ikincisi ne dedi, üçüncüsü ne dedi. Buradan salih amellerin önemi, başımız sıkıştığında Allah'a müracaat ederken işte gösterebileceğimiz gizli, sade Allah'ın bildiği, riya karışmamış ameller lazım. Şimdi bu mübarek gece 15. gece olması hasebiyle bu gece aman teravihinizi kaçırmıyorsunuz. Efendim Mekke'ye göre 14. gece zaten o Kadir gecesine yetişmiş gibi olur. Rükünle makam arzına kılmış gibi olur. Melekler onun teravih kıldığına şahit olur. Kıyamet günü Allah muhasebesine tabi tutmaz diyor. 15. gece mübarek gece, yarı gecesi Allah duasını kabul eder. Hacetini ihsan eder. Vasfedenlerin niteleyemeyeceği kadar nimetler, dereceler ihta eder. Melaike-i kiram ona salavat eder. Hamele-i arş, kürsüyü taşıyan, arşı taşıyan, bütün melekler ona feyiz, rahmet yağdırır diyor. Çünkü Şaban'ın 15. gecesi neydi? Berat gecesi. Ramazan 15. gecesi çok önemli. Özellikle Kulüvallah okumak. Artık en az 100 kere okuyun. Çünkü Berat namazına da itiraz ederler. Halbuki Taberani'de de var. İbn-i Ebit Dünya'da da var. Hadis-i şerif hepsi müvessekun. Bütün ravileri güvenilir. Bu hadis-i şerifin ne diyor? Ramazan'ın yarısında her kim 1000 Kulüvallah okursa, 100 rekat kılarsa, işte 100 melek görmeden, rüyasında görmeden, cennetle müjdelenmeden ölmez diyor. Bu Ramazan'ın yarısında diyor. Yine İbn-i Ebit Dünya rivayetinde Ramazan'ın yarısında, bir de veleyten ismi Şaban'ın yarısında. İşte Berat namazının da aslı budur. Hadis hafızı bunu rivayet ediyor. 100 rekat kılarsa, 1000 kulüvallahu okursa lem yemut hatta beşara bil cennet. Cennetle müjdelenmeden ölmez diyor. Siz isterseniz teravih tercih edin yani. Yoksa bak 100 rekatı var bu işin. Bari teravih kılın. Yani bu gece teravih kuş gibi gelsin size yani. 100 rekat 10 ihlastan 1000 kulüvallah, yani onu yapamıyorsanız bari teravih kılın da hiç olmazsa şu 15. gecenin müjdesine nail olun. Rabbim Tebareke ve Teala bu mübarek gecede vaat ettiği müjdelere layık olacak şekilde namazlarımızı eda etmeyi cümlemize müyesser eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.